Στον Πηγεμό για την Ιθάκη γράφτηκε ένα βιβλιαράκι. Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός. Είναι ένα ταξίδι αέναο. Ή στον Πηγεμό για την Ιθάκη είστε τόσο βλάκας που θα βγει στη Θράκη. Παλιό, αλλά τέλος πάντων. Και λόγω καταγωγής, ξέρεις. Thrax, Thrax. Ναι, ναι, ξέρω. Thrax Punk. Άμα θέλεις μάνα, πήρε με. Άμα θέλεις μάνα, πήρε με. Όχι, όχι. Άλλη αυτή. Το ρητό είπα Thrax Black. Η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή ο Ευρωπαίος, θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Αυτό είναι δένδυας επιτέλους ένας πολιτικός με εκτόπισμα, με απήχηση. Ναι ρε παιδί μου, και να σου πω, και ο επόμενος δελφίνος. Να τα πει και τα πράγματα όπως είναι. Διότι πού έχει πάει η χαμένη στρατοκαβλίαση της Ευρώπης. Αν δεν πάμε να σκοτωθούμε τώρα για τα πετρέλα και το φυσικό αέριο, γιατί θα σκοτωθούμε τώρα. Είναι δυνατόν. Και τέλος πάντων, άμα δεν σκοτωθείς για τον τόπο σου, για τι θα σκοτωθείς, για καμιά μαλακία. Πάτε και σκοτώνεσαι στα τροχαία. Όχι, για την πατρίδα. Όχι, εντάξει, μέχρι τώρα γι' αυτό σου είπα επιτέλους δένδυας. Μέχρι τώρα τα έλεγαν κάτι Πλεύρηδες και κάτι Βελόπουλοι. Τώρα να το όσο. Τώρα πρέπει να μαζέψει τα ψηφαλάκια από όλους αυτούς. Τι να κάνει κι αυτός. Να σου ρωτήσω, Πρέκα ζει. Τσακίστε τους να ζει. Όχι, λέω. Α, ναι, ναι, συγγνώμη. Ζει. Αν ζει, να τον πάρουν ειδικό σύμβουλο. Τόσες φορές έχει πολεμήσει. Νομίζω τον έχει. Α, τον έχει, έτσι. Τώρα από τα συμφραζόμενα. Να μην πάει τόσο χαμένες τόσες πολεμικές τέτοιες του. Έμα. Είναι τιμή να πεθαίνεις για αυτή τη χώρα. Ναι, απορώ πως εγώ το ήξερα μια εβδομάδα πριν. Απορείς. Εγώ δεν απορώ πως εσύ το ήξερες. Και θα ρίξουν το Μαρκεστίνη για να βγει ο Ιωαννίδης. Έλα, πέρασαν αυτά τώρα. Δεν το ξέρανε, μας δουλεύαν. Στα χουντικά μείναμε ακόμα. Να τα ακούσουν οι νέοι αυτό το πράγμα, να το εμπεδώσουν. Δεν ακούν οι νέοι, γιατί δεν το βάζεις στο μυαλό σου καλά τώρα. Δεν ακούν οι νέοι. Τότε είχαμε δηλαδή προκηρύξει εκλογές στο Μαρκεστίνη. Ναι, αλλά δεν θέλανε. Ήταν και ήρθε ο Ιωαννίδης και το πανηγυρίζουν. Να ξέρουν τι κάνουμε. Μάλιστα. Αλλά οι χοντικοί πρέπει να το ξέρανε. Δεν μπορεί να το άκουσαν. Δεν μπορεί, και εγώ αυτό λέω. Δεν μπορεί. Αλλά τέλος πάντων, τα μπερδεμένα πράγματα. Έλα, γεια. Έλα, μάνα μου, έλα, μάνα μου, έλα. Έλα, τι θες. Τι να θέλω, τίποτα. Τον πελά μου, γι' αυτό σε πήρα. Έλα, γαμώ τον πελά σου. Ναι, και γαμώ τα κουρκουμπίνια μου. Ναι. Να σου πω, το ότι δεν αντιδρά κανένα και ότι γίνεται τη πουτανίτσα στο μπουρδέλο τη κυραμαρίτσα εδώ και χρόνια. Έχουμε πέσει πέρα σε λίθαρα που βολεύεται ο Έλληνα. Δε πώ ψηφίζει ο αγρότη, δε πώ ψηφίζει ο ελεύθερο επαγγελματία, δε πώ ψηφίζουν όλοι. Και πάμε σε όλα, είναι μια μπουρδελοποίηση. Όλα, όλα. Μάλλον τα μπουρδέλα έχουν τσατσά και τα βατζή. Εδώ υπάρχει μόνο ο Κιμ, κάσαλο. Ο Κιμ και η συμμορία του. Να αναφερθώ σε κάτι, ρε Αποστόλη, που ακούω τελευταία ότι έχουμε γίνει εδώ και πολλά χρόνια κράτο γερόντων. Ρεστί, τι δίνουνε, άσε τα κίνητρα για δουλειέ που πρέπει να είναι για τα νέα ζευγάρια. Ο Μιλών, όχι εγώ, 6 φορέ εγώ βάρεσα για μαλακία, δεν έκανα τίποτα άλλο. 6 εξωσωματικές είχαμε πληρώσει. Από το παντελονάκι μας όλα. Το μοναδικό που σου δίνει αν τραβηχτείς το φαρμακείο του Λίκα είναι κάποια φάρμακα. 32 χιλιαρικάκια. Γαμώ τα 32 χιλιάρικα. Καλά είναι. Όταν πλέον μπήκαμε στη διαδικασία της υιοθεσίας, εκεί είναι να σου πέφτουν οι κολότριχες. Οι κολότριχες, δηλαδή πρέπει να μπεις να πάρεις ένα μωρό από μια κούνια, να του γράψεις τα αρχίδια σου και μετά να φωνάξεις τα κανάλια. Γιατί μόνο με τα αρδάκια τελικά γίνεται δουλειά. Ζητάνε από μια χώρα λοιπόν να μην είναι χώρα γερόντων. Το 60% των νέων έχουν φύγει και το υπόλοιπο 40% που είναι σε αφασία πολιτική, έτσι και αυτά τα μαλακισμένα, δεν έχουν τίποτα για να παράγουν καινούριους Έλληνες που θα τους χρειαστούμε όλοι μας στο μέλλον. Λοιπόν, στα 61 μου να σου πω κάτι, όταν να κάνω το έκανα, ό,τι είναι να κάνω το ξανακάνω και θα κατέβω και σε απεργίες και θα πάω και ξύλο και θα πιω και καπνογόνα, καθώς θα μου έχουμε πιει τόσα χρόνια, έτσι. Αλλά δεν πάει άλλο αυτό. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο εμείς η ηλικία μου να λέμε στα αρχίδια μου, βγήκα στη σύνταξη ό,τι πάρω, άντε χαμηθείτε όλοι σας. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίζουν οι αγρότες τον μπούστη και τώρα να φέρουν τα ρέστα. Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Γεια, καλά. Σας περιμένουμε κάτω στην Κρήτη να πάτε στο Ηράκλειο. Πολύ θέλω να πας κάτω στο Ηράκλειο να κάνεις εκεί πέρα παράσταση. Θα κάνω. Θα κοιτάξεις που εκεί που θα πας θα έχει πολλές εξόδους κινδύνου. Μην έχει μόνο μία. Γιατί? Θα πας εκεί κάτω, θα τους πεις πώς είναι τα φύλλα, ποια είναι η γνώμη σου για τη woke ατζέντα. Θα τους μιλήσεις για τον κομμουνισμό και θα τους πεις για τις διαφορές του καπιταλισμού των φιλελεύθερων με την κολλεκτίβα των σοσιαλιστών. Στο Ηράκλειο όλα αυτά. Να δω πώς θα φύγεις από εκεί. Και κάτι άλλο. Έλα και να κλείσω με ένα ανεκδοτάκι. Αν ήμουν εγώ με του τάκη τσάβεγα στη Βουλή. Καθίστε κύριε και ακούστε τις απόψεις μου γιατί τις δικές σας ξέρω ήδη. Μόλις ο λουλούς είναι αθιακός, είμαι πριν δεν θα αρχίσει, δεν πειράζει όμως, εγώ σ' αγαπάω. Τι έγινε? Καλά σου κάνω όμως. Γιατί είναι μαλάκα, τι σου έχω κάνει, είπαμε. Δεν μου είσαι κάνει τίποτα, αλλά είπαμε, θα σε καψουρεύω. Ε, μαλάκα, είπαμε, αφού η λαϊκή επιθυμία είναι να μην βρίζω, δεν βρίζω στα αρχίδια μου, ωραία, δεν βρίζω. Ε, μιλάω όμορφα, αλλά εσύ. Ήθελα να πω, ρε φίλε, αυτό που με καίει. Υπάρχει Έλληνας μαλάκας που θα δώσει λεπτά για την κοτοπόδαρη κλανιά στο βιβλίο της? Δηλαδή, μαλάκα, πού έχουμε φτάσει? Θα δώσει κάποιες λεπτά να πάρει του μαλάκα το βιβλίο? Πες μου, ρε φίλε, και στα αρχίδια μου αν με βγάλει, εγώ δεν μπορώ να μην βρίζω τις ξεφτύλες. Γράφω το βιβλίο έχοντας αποφασίσει ότι δεν είμαι συνταξιούχος. Αυτό είναι ένα τόλμημα, θέλει θάρρος. Αυτό το λαμόγιο βρήκε τώρα ευκαιρία να βγάλει λεφτά. Δηλαδή ανοίγει κόμμα πάλι να πάρει επιδότηση. Πόσο πιο ξεφτύλα τσίρκο, ρε μαλάκα, είμαστε σαν χώρα? Τόσο, ρε φίλε, δηλαδή δεν υπάρχει. Και εμένα με λες κολλημένο πολλές φορές. Αλλά ρε φίλε, να δώσεις λεφτά να πάρεις σκοτοπόδαρης κλανιά στο βιβλίο, το θεωρώ το πάτο πλέον. Πάτο και του μαλάκα του Παπανδρέου. Ωρε φίλε, έλα, έχεις. Μη ζηλεύεις που εσύ δεν μπορεί να βάλεις δύο λέξεις στη σειρά τώρα, έλα. Μαλάκα το λαμόγιο, κοίτα τι βρήκε να βγάλει λεπτά. Αυτή τον κατουρημένο να του πει ρε ξεφύλα. Κοίτα τι υποστηρίζει, δεν έχει βγάλει μαλάκα. Ότι σου είπα αυτό ο ψεύτη που ήρθε και στην εκπομπή σου εκεί που κάνει το σόου. Είπε ότι του κόψε ο Τσίπρας 65% του ΕΦΚΑ. Είναι μαλάκα ψέμα, πε του είναι μεγάλη γλίστα και μεγάλο ξεφύλα. Σε κανέναν δεν κόπηκε το ΕΦΚΑ, το γαμπρό μου. Του πλήρωσα εγώ 38.000 και πήρα άλλη μισή άδεια. Αυτό έγινε φίλε το 22-21. Πάλι ανοίγει μπιφ. Μπιφ. Με τον άλλον. Ένα μαλάκα λέει ψέματα, ρε μαλάκα. Ότι κόπηκε, λέω. Παιδί μου, ο άνθρωπος είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα λέει αλήθεια? Όπως εσύ είσαι δεξιός, δεν θα είσαι λαμόγιο? Δεν γίνεται. Συγγνώμη, δεν πρέπει να αποκατασταθεί αλήθεια. Εγώ νομίζω. Όχι, δεν πρέπει. Άι, παράτα μας που σε πήραμε και για τη μητή των όλων. Άι, χέσου. Άντε, ρε μαλάκα που βγάζει και λέει μαλακίες τώρα να πούμε. Έλα τώρα, Λοσπούλος, γεια. Άκου, μαλάκα, τον Πούλο. Ακούς, ρε. Ναι. Αν βγει ο Μητσοτάκης ένοχος για αυτές του Ποκετέ, εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να τους γαμίσουν όλους όσους φάγανε λεφτά και μάλιστα κατευθείαν έπρεπε να τους βάζουν φυλακή μέχρι να φέρουν τα λεφτά. Για μένα δεν με ενδιαφέρει, φίλε, ούτε φανατικός ήμουνα, ούτε είμαι, ούτε θα είμαι. Αυτό έχω να σου πω. Φιλιά πολλά στα κολομέρια. Έλα, ένα αποστολά, ρε. Έλα. Λοιπόν, θα σου πω τώρα για ένα θέμα που δεν έχει σχέση με αυτά που ακούω. Δυστυχώς, με στεναχώρια βλέπω ότι το επάγγελμα του delivery πέθανε. Δεν ξέρω αν είδες τι κάνανε τώρα οι πλατφόρμες. Έχουν ρίξει πάρα πολύ τις τιμές. Είδα εγώ μία παραγγελία. Άκου από Αγία Παρασκευή Κολονάκη 2,5 ευρώ. Το 2,5 ευρώ τι είναι, μπουρμπουάρ? Όχι, 2,5 ευρώ μισθό. Στην πλατφόρμα δεν δουλεύεις με την ώρα, δουλεύεις με την παραγγελία. 2,5 ευρώ η παραγγελία? Ναι, 2,5 ευρώ να πας από την Αγία Παρασκευή Κολονάκη. Ενώ πόσο ήτανε? Αυτό μπορεί να τα κάποτε και 6,5 ευρώ. Απλά που τώρα τι έγινε, αυτό που σου λέγα την άλλη φορά, που σου λέγα και εγώ ότι δεν είμαι υπέρ των πλατφορμών, αλλά στην πλατφόρμα είχε κάποια πολύ θετικά πράγματα και γι' αυτό ότι πήγαμε στις πλατφόρμες, φταίνε όλα αυτά που κάνανε οι μαγαζάτορες και οι πελάτες. Βγήκε και ένα άλλο μαγαζί, δημόσια, δεν είναι ότι του κάνω δυσφήμιση, κάπως μεταμόρφωση είναι, και λέει ότι δεν βγαίνω πια με τους delivery, δεν μπορώ να βρω delivery, οπότε όποιος με θέλει, ας με παίρνει από πλατφόρμα. Οι μαλάκες οι μαγαζάτορες προτιμάνε να δίνουν 30% στην πλατφόρμα παρά να προσλάβουν delivery, να τους δίνουν ένα κανονικό μισθό, να τους δίνουν φαγητό, να τους δίνουν τα ένσημα. Εγώ δεν καίγομαι για τα ένσημα, αλλά εντάξει, ξέρω ότι πολλοί κόσμος καίγεται για τα ένσημα. Και τώρα θέλουν να έχουν τις πλατφόρμες με το 30% που η πλατφόρμα, όσο βλέπει ότι την έχουν ανάγκη τα μαγαζιά, τόσο θα ανεβάζει και το ποσοστό. Το ίδιο και για τα καριόλια τους πελάτες, οι οποίοι παλιά όταν είχα ξεκινήσει να δουλεύω delivery, όποιος πελάτης έλεγε ότι θέλω να με πάρετε τηλέφωνο, δεν έχω ασανσέρ, βρέχει και αυτά, άφηνε 2 με 5 ευρώ. Τώρα το είχαν βρει στο εύκολο ότι παραγγέλνουμε από του διαόλου τη μάνα και δεν το αφήνουμε τίποτα του Λιβερά, να μας πάρει τηλέφωνο, να μας βγάλει και τα σκουπίδια να κάνει όλα αυτά στο τζάμπα. Και τώρα η πλατφόρμα που τους κάνει, τους χρεώνει την απόσταση. Καταλαβες, εγώ για αυτούς το χαίρομαι. Δηλαδή, όταν πάρει τώρα ένας πελάτης ένα σουμπλάκι που κάνει 2,5 ευρώ, άμα είναι μακριά, το σουμπλάκι δεν θα έχει 2,5 ευρώ, θα πάει 4 ευρώ. Καταλαβες. Λοιπόν, καλά να πάθουν οι μαγαζάτορες και οι πελάτες. Είναι κρίμα όμως για τα παιδιά του delivery, είναι κρίμα γιατί πολλά παιδιά άνοιξαν βιβλία και θα καταστραφούν τώρα με αυτό. Και σου λέω δυστυχώς προσπαθούσα, αγωνιζόμουν, έλεγα δεν υπάρχει μέλλον. Θα ψάξω να κάνω κάτι άλλο. Σου λέω πραγματικά προτιμώ την ανεργία από το να δουλέψω κάτω από αυτές τις συνθήκες. Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού. Μετά μου κάνεις παράπονα ότι δεν σε παίρνω. Αφού δεν μου το σηκώνεις. Μα μου μίλαγε ο άλλος 10 ώρες, μου είπε όλα τα θέματα μου άνοιξε. Άσε με τώρα, λέγε τι θες. Πω, να σου πω, καταρχάς να πούμε τα πήρα τώρα πάλι στο κρανίο. Ρε, πολύ θρασό που είσαι αυτός ο άνθρωπος. Μιλάει για ντροπή. Εγώ αισθάνομαι ντροπή να βλέπω σε όλες τις στατιστικές οι Έλληνες να λένε πόσο δυστυχισμένοι είναι. Γιατί εγώ το βλέπω και οι έξω. Μιλάει για ντροπή ο Άδωνης, ντρέπεται. Μα ξέρει ο Άδωνης τι είναι ντροπή, είμαι αυτό. Ναι, γιατί τον έχει ηρεμένο ύφος, σαν το Μουσολίνι. Έχει παίρνει το ύφος του Μουσολίνι όταν του μιλάνε, να πούμε, οι νοσοκομιακοί. Όταν πηγαίνει στα νοσοκομεία, έχει θράσο ντροπή. Στην προηγούμενη Παρασκευή πήγα στη Νέα Σιωνία, δε στην Αγία Όλγα, να παραλάβω μια φίλη που έκανε μια επέμβαση. Και ήταν εκεί το καθήκη, κύριε Πούση, να πούμε. Εκεί τηλεόραση, ιστορίες αυτά. Έχει θράσο. Χωρίς τηλεόραση, αυτό είναι πλεονασμό που λες. Ο Άδωνης χωρίς τηλεόραση δεν έχει λόγο να πάει σε νοσοκομείο. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Άμα θέλουν να πούμε να δώσετε κάτι και τέτοια κουβέντα, ρε φίλε. Πάλι στο στόχαστρο να πούμε ελευθερός επαγγελματίας. Και υπόψη ότι όλοι από αυτούς που δηλώνουν 3.000 και κάτω, οι περισσότεροι από αυτούς είναι και βουλευτές, να πούμε, που δηλώνουν τόσα, έτσι. Λατινοπούλου, το σπίτι της γιαγιάς, πώς το είπε. Ναι, ναι, μου μένει εκεί. Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου. Ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα. Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα. Να μάθουνε πολύ. Άσε μας να μάθουνε διδακτικός κάθε μέρα, όχι. Τα καλαζράκι, τα καλαζράκι. Τι τα κάκαλα μας έχεις κάνει, τα κάκαλα τα έχεις κάνει τσουρέκια. Ξέρεις τι σημαίνει τσουρέκια. Τσουρέκια, κάκαλα, κάκαλα, τσουρέκια. Γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, εδώ.